Obag, różne wzory i kolory, 199,90. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 marca, jest siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Szef BBN-u w Trójce potwierdza, że prezydent szykuje zaproszenie dla przywódcy USA na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pan prezydent myśli o tym, żeby takie zaproszenie poczynić. Kontrolerzy CBA na Stadionie Śląskim i w Urzędzie Marszałkowskim Województwa przyglądają się dokumentom dotyczącym modernizacji areny. Krystyna Janda, najlepszą aktorką Festiwalu Kina Niezależnego w amerykańskim Park City. Nie wykluczamy obecności Donalda Trumpa na obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, powiedział w Trójce szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Paweł Soloch poinformował jednocześnie, że zaproszenie do prezydenta Stanów Zjednoczonych nie zostało jeszcze wysłane. Pan prezydent myśli o tym, żeby takie zaproszenie poczynić. Ale jeszcze zaproszenie nie ma zaproszenia, wysłane. Tak jak nie ma do innych, więc poczekajmy. O fakcie zaproszeń będziemy informować w momencie, kiedy te zaproszenia zostaną formalnie wysłane i wtedy poinformujemy, kto dostanie te zaproszenie. Na początku lutego minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz informował, że Donald Trump jest wśród prezydentów zaproszonych przez Andrzeja Dudę na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Oddano hołd uczestnikom antykomunistycznego podziemia. Weterani, przedstawiciele władz, a także mieszkańcy wielu miast podkreślali, że walka wyklętych, choć przegrana militarnie, dała kolejnym pokoleniom nadzieję na odzyskanie wolnej i niepodległej ojczyzny. 1 marca to od kilku lat moment chwały dla tych, których przez lata komunistyczna władza nazywała bandytami. Rozpocząłem walkę z okupantem niemieckim, mając niespełna 16 lat w 1942 roku, a dopiero się ujawniłem w 1960. Mówił Stanisław Rusek, żołnierz oddziału majora Hieronima Dekutowskiego Zapory. Odznaczenia weteranom wręczył prezydent Andrzej Duda, który był też w Wysokiem Mazowieckiem na Podlasiu. Oddał tam hołd kapitanowi Kazimierzowi Kamieńskiemu Huzarowi oraz ludności cywilnej. To jest także święto tych wszystkich, z którymi byli żołnierze niezłomni i którzy byli dla żołnierzy niezłomnych ich oparciem, ich ostoją, ich wsparciem, czasem ich ratunkiem. Wczoraj padły też słowa o konieczności rozliczenia komunistycznych zbrodniarzy. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że Polska nie zrezygnuje ze starań o ekstradycję ze Szwecji stalinowskiego sędziego Stefana Michnika. Karol Darmoros, Polskie Radio. Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroluje Chorzowski Stadion Śląski i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Kontrole mają dotyczyć rozbudowy oraz modernizacji stadionu. Wartość kontraktów to około 20 milionów złotych. Kontrole mają zweryfikować, czy podczas przetargów na wykonanie głównej areny lekkoatletycznej obraz zaplecza treningowego na Stadionie Śląskim zachowano zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Agenci sprawdzą też roboty budowlane wykonane przez wyłonioną w przetargach firmę. Są pierwsze decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu emerytur z programu Mama 4+. Program ruszył wczoraj, tymczasem do ZUS-u wpłynęło już kilka tysięcy wniosków, poinformowała minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Już jest ponad 8200 wniosków złożonych i zostały wydane pierwsze decyzje. Serce po prostu rośnie. Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, mają prawo do minimalnej emerytury. Uzyskanie prawa do świadczenia nie jest związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne. Krystyna Janda została uznana za najlepszą aktorkę na Sundance Film Festival w Stanach Zjednoczonych. Ten najbardziej prestiżowy, światowy przegląd niezależnych produkcji filmowych odbywa się od 35 lat w Park City w stanie Utah. Słodki koniec dnia w reżyserii Jacka Borcucha to poruszający film, a aktorstwo Krystyny Jandy paraliżuje, oceniają amerykańscy krytycy z prestiżowego magazynu filmowego The Screen Daily. Zarówno festiwalowi jurorzy, jak i widzowie jednogłośnie przyznali nagrodę Krystynie Jandzie za rolę poetki, którą zagrała w słodkim dniu, końcu dnia. Po raz pierwszy w historii tego festiwalu główną nagrodę otrzymała polska aktorka. W tegorocznym przeglądzie niezależnej kinematografii pokazano 121 filmów. Towarzyszyły mu dyskusje o sytuacji we współczesnym świecie i odpowiedzialności artystów. Pomysłodawcą festiwalu jest amerykański aktor Robert Redford. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Michał Olszański. Dzień dobry, witam państwa. Jaka jest najważniejsza zasada w tej zabawie? Dwa równe skoki, ale wczoraj okazało się, że wcale nie zawsze. Dawid Kubacki został mistrzem, a Kamil Stoch wicemistrzem świata na normalnej skoczni w Seefeld. Po pierwszej serii Dawid był 27, a Kamil 17. I konia z rzędem temu, kto liczył na medal dla Polski. A tu proszę, dwa krążki i to te najcenniejsze. Kubacki nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Tyle emocji, że człowieka trochę odcina, bo człowiek tak patrzy na to z boku i okej, ale to tak gdzieś nie dociera pod kopułę. Trochę czasu myślę, że to zajęło, zanim to się stało takie rzeczywiste, przynajmniej dla mnie. Z 27 miejsca to w życiu bym się nie spodziewał. No i to było coś naprawdę niebywałego. Gratulujemy. Michał Haratyk wygrał konkurs pchnięcia kulą podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Glasgow. Polak w pierwszej kolejce uzyskał 21,65 m, co jest najlepszym wynikiem w tym sezonie. Srebro wywalczył Niemiec Dawid Storl, 21,54, brąz Czech Tomasz Stanek, 21,25. Każde pchnięcie było grubo ponad 21 metrów. Forma życia, no. Akurat idealny dzień, no. Pierwszy raz jestem ogólnie w finale, więc to jest osiągnięcie, nie? Udało się przeżyć eliminację jakoś i fajnie, no. Fajnie, że wszystkie pchnięcia znowu powyżej 21 metrów. Tylko, że nie utrzymano, no, ale niewiele brakowało. Czekamy na kolejne medale, bo pięcioro Polaków wywalczyło wczoraj awans do finałów. Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski w skoku o tyczce, Justyna Święter-Setycz na 400 metrów, Klaudia Kardasz w pchnięciu kulą i Sofia Enaui na 1500 metrów. Legia Warszawa pokonała 2-0 Miedź Legnica po golach Carlitosa i Medeirosza. Obrońca Mateusz Wieteska podkreślił znaczenie zdobytych 3 punktów po ostatnich porażkach. Nie przestaje tak przegrywać 2 mecze z rzędu, ale wiedzieliśmy, że nieważne jak, że musimy się wygrać i zdobyć te 3 punkty, bo wiemy, że lider na razie się nie potykał i cały czas konsekwentnie wygrywają, dlatego musimy na nich napierać i starać się patrzeć na siebie i wygrywać każdy mecz. Lider to Lechia Gdańsk, która w poniedziałek zagra w Lubinie z Zagłębiem. W innym wczorajszym meczu Piast Gliwice 2-0 wygrał ze Śląskiem Wrocław. W Bundeslidze niespodziewana porażka Borussii Dortmund w Augsburgu 1-2. Jeśli Bayern wygra dziś z Borussią Mönchengladbach, zrówna się z Borussią punktami. GKS Katowice pokonał MKS Będzin 3-2 w pierwszym meczu 32. kolejki Ekstraklasy Siatkarzy. A Wojciech Pszczolarski był 4. w wyścigu punktowym podczas Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym na Welodromie w Pruszkowie. Polak stracił szansę na medal na finiszu, który przegrał z Irlandczykiem Markiem Delaneyem. Nad większą częścią Polski chmury. Na zachodzie i południu miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu, w górach śnieg. Najwięcej pogodnego nieba na wschodzie. Najcieplej dziś w Poznaniu, Wrocławiu i Opolu 6 stopni, w Łodzi i Gdańsku 4, w Suwałkach i Lublinie stopień ciepła. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wierzy w smutek i nostalgię, uważa, że to pesymiści są ciekawsi. Ale potrafi także zachwycić się urodą świata, opowieściami Hemingwaya i walcem Dmitrija Szostakowicza. Co ten walc z panem robi? No dreszcz idzie po kręgosłupie. Wie pani, dobrze, że pani mnie zapytała, co robi. Ja dostaję gorączki. Ma pan łzy w oczach. No, tak wzrusza piękno. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie pisarz Eustachy Rylski. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert do nowoczesnych laptopów dodajemy tablet za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po 7:00. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Ja przed 7:00 zapowiadałam, że będzie w studiu po 7:00, w drugiej godzinie audycji gość. Zapowiadałam, że będzie to skrzypaczka Patrycja Piekutowska, wspaniała, piękna, no niezwiewna kobieta. Patrycja jest dość zdecydowaną osobą, a tu tymczasem Michał Olszański. Ja lubię zostać. Ja wiem. Bo mam taki bardzo pomysł i udało mi się ciebie przekonać, żebyśmy prezentowali piosenki z szeroko rozumianego reggae. I dzisiaj właśnie mam taką propozycję, która troszkę wykracza poza kanon, chociaż kapela Tabu no jest bardzo regałową kapelą i nieraz już była w tym naszym okienku, ale dzisiaj jak usłyszysz za chwilę nagranie Jose Maria, to po prostu nóżki same chodzą. To jest prezent ode mnie na dzisiejszy dzień, żeby taki weekend był bardzo energetyczny, słoneczny. No zresztą sama za chwilę posłuchasz, będziemy tańczyli, okej? Okay? Dobrze, zgodę. A zatem Jose Maria Casablanca. Zespół Tabu z płyty Sambal, piosenka Jose Maria to prezent od Michała Olszańskiego. A już za chwilę również o prezencie. Od kogo dla kogo? No trochę zdradzę teraz. Mianowicie 15 marca odbędzie się niezwykły koncert charytatywny. Wielcy artyści małym pacjentom. To koncert na rzecz modernizacji budynków Centrum Zdrowia Dziecka. Już za chwilę w Trójce wybitna polska skrzypaczka Patrycja Piekutowska, która tę zbiórkę pieniędzy, koncert, no i de facto remont organizuje. Rozmowa za chwilę. Proszę słuchać, w miarę możliwości oczywiście pomagać. No a teraz jeszcze Morrissey. Your baby doesn't love you. anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, then falling stars that seem to cry. Your baby doesn't want you and say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall echo to you, that's all, but you'll see lonely sunsets after all. It's over, it's over, it's over. It's over. Zapowiadany gość jest już w studiu. Skrzypaczka, organizatorka niezwykłych rzeczy i sytuacji, mama również, fantastyczna. Wszystko w tej kobiecie, która siedzi przede mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, co ja mam teraz powiedzieć. Ale to ja ci zaraz powiem, co masz powiedzieć. Bo tu u nas w radiu tak jest. To my tu mówimy, co ma się, co trzeba mówić. No dobrze, teraz poważnie, bo o fantastycznej rzeczy będziesz nam wszystkim opowiadać. Niespełna 2 tygodnie zostały do tego koncertu, wyjątkowego koncertu charytatywnego, który organizujesz. Tak, sama, absolutnie. Sama zupełnie. Sama zupełnie, absolutnie. No więc zanim o programie, zanim o tym, kto na scenie i co będzie się działo w trakcie tego niezwykłego koncertu, to na początku bardzo proszę powiedz o celu. Od tego koncert zacznijmy. Wielcy artyści małym pacjentom, który jest rzeczywiście moim pomysłem od A do Z, począwszy od tytułu, przez całą koncepcję i przede wszystkim to, co się będzie później działo po koncercie, a właściwie co się dzieje już od stycznia, czego zupełnie się nie spodziewałam. Urodziło się w mojej głowie po rozmowie w Centrum Zdrowia Dziecka, z którym od wielu lat jestem związana ze względu na serce mojego synka. Był tam operowany, jest teraz fantastycznie rozwijającym się 9-latkiem i moim bohaterem życiowym. I dzięki niemu zdobyłam taką ogromną inspirację i potrzebę, aby wszystkie kontakty, które przez minione 20 lat mojej kariery udało mi się zdobyć też w świecie biznesu i w świecie fantastycznych ludzi, którzy mają to, dzięki czemu można różne rzeczy przenosić góry. Tak, który, no, można przenosić góry, tak. I stworzyłam projekt, który spowoduje właściwie natychmiastową modernizację największego dziecięcego szpitala w Polsce, czyli Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Koncert jest takim filarem jakby tego projektu. Zaznaczam, jest to pierwszy koncert, ponieważ Ilość elementów, które muszę organizować, jest tak gigantyczna, że stwierdziłam, mówisz, że o potrzebach, tak? O potrzebach, no tak, to domyślamy się. Że to musi być cykl i zakładam raz na pół roku taki koncert na przestrzeni 2 lat i w te 2 lata chciałam zrobić to, co się nie zmieniło od 42 lat w Centrum Zdrowia Dziecka, ponieważ są tam oczywiście genialnie odnowione oddziały, jest wspaniałe, nowiusieńkie, 3-letnie Centrum Transplantologii, sale operacyjne, jest świetnie odnowiony cały oddział pediatrii, no dużo rzeczy jest. Natomiast wiadomo, że najmniej zawsze się zwraca uwagę na to, co teoretycznie jest najmniej potrzebne, czyli wspólne przejścia, korytarze podziemne, główny hol, dach basenu na przykład, sala konferencyjna, w której też dzieci raz w tygodniu, wszystkie te chore dzieci, które nie mogą wyjść poza budynek, ale mogą przenieść się gdzieś na terenie budynku, oglądają występy rozmaitych artystów. Ja tam miałam przyjemność grać jeszcze w tym szale organizacyjnym, udało mi się na godzinkę wpaść, nie doglądać remontu, o czym opowiemy później, ale żeby zagrać dla tych dzieci. I no ta sala wygląda tak przytłaczająco, że właściwie ten artysta jest jedynym elementem miłym, bo wszystko jest po prostu strasznie stare i szarobure, jak to kiedyś bywało. Natomiast tutaj to wszystko jest po to, żeby ludzie uwierzyli, że nie zawsze potrzebne są pieniądze. To jest zupełnie inna akcja. To jest akcja docierania mojego osobiście do przeróżnych fantastycznych właścicieli czy prezesów firm, które produkują te rzeczy, z których te remonty można wykonać. Dobrze, ale powiedziałaś, że ten remont trwa. To nie jest tak, że jest koncert i ten remont się zacznie, zbierzemy pieniądze, dopiero to wszystko kupimy. Ty już tam działasz, ty już tam robisz pięknie i nowo. Tak, to znaczy to jest coś, czego ja zupełnie się nie spodziewałam. Ja miałam tylko jedno marzenie. Skrzypaczka budowlana. No, może. Tak, jakby ktoś potrzebował bardzo, że tak powiem, nietypowego menedżera do spraw marketingu i pozyskiwania partnerów, proszę bardzo, mogę również zagrać. Proszę Państwa, a tak naprawdę złożyło się tak, że wymarzyłam sobie w momencie, kiedy koncert też w sumie przerósł moje oczekiwania, bo uwaga, na dzisiaj koncert z całą oprawą i ze wszystkimi partnerami jest wart prawie 500 000 zł, a jego realny koszt to jest około 30 tysięcy. A ty to masz za darmo wszystko. Tak, wszyscy weszli w to pro bono. Oczywiście to. I muzycy, i ci, którzy budują ogromną 3-poziomową scenę, czy jedna z największych firm oświetlających wielkie imprezy, ale nie tylko w Polsce, ale również na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy w Indiach. I obiecane mam, że sala w Politechnice, czyli aula duża, będzie wyglądała tak, że ludzie wejdą i będą mieli wrażenie, że są co najmniej w Las Vegas. Dobrze, to już przechodzisz do szczegółów koncertu, bo widzę, że jesteś niezwykle dumna z tego, co tam będzie na tej scenie postawionej specjalnie na cel tego koncertu w auli Politechniki Warszawskiej. No dobrze, ale jeszcze wróćmy do tego remontu. Plan taki, żeby wyremontować hol. Ten remont już się kończy za chwilę, tak? Tak, to jest niesamowite, ponieważ ja chciałam tylko znaleźć jakieś 2-3 firmy, które zadeklarują coś, co do tego holu będzie później potrzebne i będę mogła przedstawić tych przemiłych prezesów na scenie, żeby dać ludziom przykład. Proszę Państwa, tak to się dzieje. Wy też możecie na tej scenie za pół roku stanąć. Natomiast jak już znalazłam jedną firmę, znalazłam drugą firmę, miałam załatwione 300 metrów kwadratowych sufitu podwieszanego. No więc to naprawdę potem 200 metrów kwadratowych budowy. Gresu, tak. Potem do gresu udało się 1,5 tony kleju załatwić też w prezencie. Fugi, oświetlenie, drzwi, no po kolei każdą rzecz. I proszę sobie wyobrazić, że to wszystko udało się w 3 tygodnie. Teraz doszły takie rzeczy, że jak zabrakło jednej i napisałam o tym na Facebooku, moim prywatnym, było ponad 70 udostępnień i do następnego dnia do rana miałam na przykład pana, który się zgłosił, powiedział, że on całą wentylację zrobi w prezencie. I jeszcze da swoich ludzi, którzy to montują i zamontują to właśnie dzisiaj. I tak się też będzie stanie. Będzie montaż tej wentylacji. Będzie montaż, dzisiaj po południu, bo w dzień jednak dużo dzieci jest i rodziców w holu. Natomiast to, co jest niesamowite, że to wszystko się dzieje już, mało tego, ten cały hol, który naprawdę wygląda jak scenografia z Misia, Znaczy już nie wygląda. Teraz wygląda jak po wybuchu bomby, bo jest w trakcie remontu. Ale będzie wyglądał będzie cudownie, pięknie, będzie jasny, będzie nowoczesny, będzie przyjazny dla dzieci. Będzie czyściusieńki przede wszystkim. No i wszystko będzie śliczne. To jest oczywiście jeszcze cały drugi element. Tamtędy wchodzą wszyscy ci wspaniali profesorowie, szefowie klinik, wszyscy inni lekarze, wszystkie pielęgniarki, cały personel. Ja myślę, że to jest szalenie ważne, gdzie się wchodzi po to, żeby ratować życie i zdrowie dzieci i od drzwi mieć przed sobą coś miłego. To jest to, o czym mówiłam na początku, że mnie się wszystko w życiu przewartościowało. Jak urodził się mój drugi synek 19 miesięcy temu, to zanim jeszcze się urodził, ja odeszłam z uczelni, ponieważ stwierdziłam, że ja poświęciłam ogromnie dużo czasu moim studentom, uczniom, wręcz byłam na każde zawołanie, latałam z Bukaresztu uczyć, cuda robiłam. Stwierdziłam, że stop. Teraz jest czas tylko dla moich dzieci. Jestem od 19 miesięcy cały czas z nimi. Nawet jak mam jakąś podróż służbową, to jadę tylko wtedy, kiedy mogę zabrać ze sobą dzieci. Wiesz, że to też jest odwaga ogromna? Dla osoby czynnej zawodowo, myślę szczególnie dla kobiety czynnej zawodowo. Wiesz, że to jest ogromna odwaga. Nie zastanawiałam się. To jest, to ja ci tak powiem. Powiedziałam ci na początku, że to my tu mówimy, co się mówi. To ja ci mówię, że to jest ogromna odwaga. No ale przerwałam ci. Nie szkodzi. I dla mnie to była świadomość tego, że wchodzę w zupełnie inny etap życia, nie zastanawiając się zupełnie nad konsekwencjami, ponieważ te konsekwencje mnie nie obchodzą, bo ja swoje życie ustalam na bieżąco. Ja nie mam planu, co ja będę robić za 10 lat, bo gdy mi nawet pół roku temu ktoś powiedział, że będę robić remonty budynku w Centrum Zdrowia Dziecka i koncert wart prawie 500 000, który nie kosztuje prawie nic i którego nie organizuje nikt poza mną, to też bym w to pewnie nie uwierzyła. Dotykałyśmy tego, dotykałyśmy w trakcie tej rozmowy powoli. Teraz przyszedł ten moment fanfary. Kto będzie na scenie? Powiedz dwa słowa o koncercie. To jest absolutnie niezwykłe wydarzenie, ponieważ aby te dwa głosy męskie stanęły razem na scenie, to musi być albo Paryż, albo Arena di Verona, albo Teatro Real w Madrycie. No, w Warszawie to się zdarza może raz na dwa lata. Artur Ruciński, baryton, Rafał Siwek, bas. Wielkie głosy. W tym roku Artur śpiewał już w Walencji, śpiewał w Paryżu, Rafał śpiewał z Placido Domingo, Gale Verdiego, również w Paryżu. Jeszcze raz był w Teatrze Bolszoi. Są bez przerwy gdzieś. Śpiewają wszędzie, we wszystkich najważniejszych teatrach operowych świata. I to, że się zgodzili właściwie po moim pierwszym pytaniu, czy się zgodzą. My studiowaliśmy razem, więc to są takie... Koledzy ze studiów. I to jest ta wielka wartość, że w mojej branży prawda jest taka, że albo ludzie się nienawidzą, albo ludzie się bardzo przyjaźnią. Przyjaźnią się ci, którzy są szczęśliwi z tego, co w życiu osiągnęli. Tak bym to nazwała. Ja się czuję człowiekiem bardzo spełnionym. To, że teraz gram rzadko, jest to mój wybór, moja decyzja. A to, co robię, sprawia mi, myślę, jeszcze większą radość niż granie na skrzypcach. 15 marca, to już bardzo, bardzo będzie, to już niedługo czasu zostało. Bilety jeszcze są, bilety cegiełki. One nie są tanie, ale one tyle mają kosztować. Tak, bilety cegiełki są moim trudnym pomysłem, bo długo się zastanawiałam, czy ważne jest, żeby szybko się koncert sprzedał, czy żeby jednak ta publiczność wiedziała, że to nie jest takie hop-siup, żeby przyjść na ten koncert. To nie jest kupienie biletu, to jest darowanie, to jest charytatywne. Ponieważ te bilety absolutnie w całości, bilety są po 250 zł, ale po pierwsze, jeżeli popatrzymy, to żeby wejść do jakiejkolwiek topowej opery w Europie, gdzie ci dwaj śpiewacy śpiewają, za 60 euro jest to absolutnie niemożliwe. W ogóle nie ma takiej opcji. To jest raz. Dwa, każdy bilet absolutnie w całości. W 100%. W 100%. Znaczy każda ta kwota dokłada się do puli, z której będą kupione wszystkie materiały budowlane do remontu podjazdu dla karetek, który ma ponad 130 załatanych dziur, proszę państwa. I wygląda jak Armagedon. Naprawdę. To się zmieni już na wiosnę późną. Będzie wybudowane. Nie zdradzam na razie jeszcze jaka firma, bo to będzie niespodzianka na koncercie. Natomiast będzie wybudowany nowy podjazd, a wszyscy goście koncertu będą mogli mieć w serduszku swoim radość, że się dołożyli do wszystkich materiałów. Jeszcze warto zaznaczyć, że Artystom towarzyszy wspaniała orkiestra, Polska Orkiestra Sinfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa, która będzie oczywiście grała też w prezencie. I piękne cegiełki, i namawiam Państwa bardzo, cegiełki kupujemy na portalu ebilet.pl, który również jest partnerem koncertu i nie pobiera żadnej prowizji za sprzedaż biletów, a cegiełki są wydrukowane przez fenomenalną drukarnię w prezencie, tak jak wszystkie inne elementy drukowane, ponieważ cegiełki są w formacie A5 na aksamitnym kartoniku. Po prostu warto coś takiego mieć. Patrycja, i ogromna pomoc w tej cegiełce. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Musimy już kończyć. Patrycja Piekutowska, organizatorka wspaniałego koncertu. Ja jeszcze Państwu za chwilę powiem, powtórzę wszystkie szczegóły. Koncert nazywa się Wielcy Artyści Małym Pacjentom, jakby miał się nazywać. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za bardzo dziękuję. Jeszcze powiem tylko, że są stroje wieczorowe i czerwony dywan. Obowiązkowo. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. To teraz obiecane parę słów ode mnie jeszcze. Przypomnę, zaledwie od początku stycznia mój gość, Patrycja Piekutowska, znalazła już 12 firm, dzięki którym zostały przekazane pro bono wszystkie produkty do remontu holu głównego szpitala. Ten remont trwa i będzie ukończony jeszcze przed koncertem, czyli już bardzo niedługo, 15 marca. Ten koncert. Proszę wpisać w wyszukiwarkę hasło Wielcy Artyści Małym Pacjentom. Na pewno znajdą Państwo informacje o tym koncercie. Tu Trójka, w 7:30 już minęło. No dziś niestety będzie raczej pochmurno. W dzień na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo na południowym wschodzie duże, no i tam zanikające opady śniegu. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno, tak totalnie zachmurzenie duże, czasami przejaśnienia, ale nie liczyłabym na nie. W zachodniej i południowej Polsce miejscami opad deszczu ze śniegiem i deszczu, a na pojezierzach pomorskich oraz w górach również śniegu. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na wschodzie do 6-7 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. The phone is where I live till I get home. And when the doorbell rings, you tell me that I have a key. I ask you how you know it's me. The road, no road without a turn. And if there was, the road would be too long. What keeps us standing in this view is the view that we can be brand new. The landlady takes me up in the air. I go where I would not dare. Cause when I was broke, it was you that always paid the rent. Oh yeah. Oh yeah. Space, her place is where I found my parking space. And when I'm losing ground, you know she gives it back to me. Don't do just be.

All Over Now, The Cranberries, to trójka, 21 minut zostało do 8. Na zdrowie. Agnieszka Furtak-Bilnik jest już z nami. Dziś będziesz obalać mity? Tak. Trochę myślę, tak. Że tak. Mhm. Dzień dobry, witam Państwa i Ciebie, Kasiu, też. Tym razem postanowiłam przyjrzeć się popularnym i drogim testom na nietolerancje pokarmowe, bo mnie to boli, że ludzie wydają takie pieniądze. To takie testy, które można wykonać albo w laboratorium, albo w domu. Kosztują około 400 zł, w laboratorium nawet około 1000 i mają wskazać, których produktów powinniśmy unikać. A specjalista, z którym rozmawiałam na ten temat, bardzo ceniony przeze mnie dr Damian Parol, dietetyk i psychodietetyk, używa nazwy specjalistycznej, testy IgG, czyli uwaga, to będzie trudne, testy na obecność przeciwciał przeciwko antygenom pokarmowym w klasie IgG. To dość skomplikowane, nie będę tego teraz tłumaczyła, ale co warto wiedzieć? Jeśli ktoś Państwu oferuje test na nietolerancję pokarmową i to jest test z krwi, to najprawdopodobniej właśnie taki test, o którym dziś mówimy. Test IgG na nietolerancję pokarmową. I w skrócie, wydawanie pieniędzy na taki test to jest strata pieniędzy. A teraz po kolei. Czym jest w ogóle nietolerancja? Możemy mieć dwa rodzaje reakcji na produkty, które spożywamy. Jedne to są alergie i one są zależne od przeciwciał IgE. Oraz możemy mieć różnego rodzaju nietolerancje i one zazwyczaj nie są związane w ogóle z układem immunologicznym, tylko na przykład nie mamy enzymu, który trawi cukier laktozę i w związku z tym, jeśli zjemy coś, co zawiera tą laktozę, czyli zazwyczaj są to produkty mleczne, to w tym momencie dostajemy wzdęć, możemy dostać biegunki i to jest właśnie jeden z rodzajów nietolerancji, ale może być na przykład też nietolerancja na fruktozę i wtedy ta fruktoza się źle wchłania. Natomiast są też sprzedawcy testów, którzy sugerują, że istnieje coś takiego jak nietolerancja albo alergia, czasem też tak to nazywają, która jest zależna od przeciwciał IgG. Doktor Parol przekonuje, że takich testów nie warto robić. Jeśli ktoś z Państwa ma jednak wątpliwości i kusi go taki test, to proszę przynajmniej zastosować się do następujących wskazówek. To tak, najważniejszą rzeczą, którą się powinno zrobić, to tego typu badania powinno się przeprowadzać pod okiem lekarza, dlatego że na dzień dzisiejszy nie mamy żadnego testu, który dałby nam 100% pewność, że mamy na coś alergię lub nietolerancję, lub tej nietolerancji nie mamy. Tak, tylko po prostu się nie da zrobić. Zawsze te badania mają pewien swój margines błędu. I tutaj rolą lekarza jest po pierwsze zasugerować nam te badania, które będą wiarygodne. I to nie my się musimy nad tym zastanowić, tylko lekarz po prostu musi nas skierować do odpowiedniego laboratorium, poleci odpowiednie testy i potem te testy zinterpretować, bo może być tak, że na przykład teoretycznie poziom przeciwciał jest trochę podniesiony, natomiast z wywiadu wynika, że pacjent w ogóle nie doświadcza żadnych negatywnych reakcji na ten produkt. W związku z tym wtedy można uznać, że jest to mało prawdopodobne, że on ma rzeczywiście alergię. Dlatego to nie jest takie proste, tak, że dostajemy po prostu wydruk i już możemy na tej podstawie sobie podjąć decyzję, że tego nie jemy i będzie w porządku. Drugą też bardzo ważną rzeczą z tym związaną jest to, że eliminacja niektórych produktów wiąże się z niedoborami pokarmowymi. I teraz jeśli na przykład samodzielnie zaczniemy eliminować pewne produkty, nie znajdując dla nich alternatywy, to niestety narażamy się na niedobory i w związku z tym znowu warto jest się skonsultować ze specjalistą, który być może nas skieruje dalej do dietetyka na przykład, który nam pomoże taką dietę eliminacyjną ułożyć. Znam jednak takie osoby, które nie mają żadnych konkretnych problemów zdrowotnych, a mimo to chcąc po prostu dbać o siebie, wiedzieć o sobie więcej, kuszą się na takie właśnie testy. Nie ma sensu prowadzić diagnostyki, jeśli nie mamy dolegliwości, ponieważ w zasadzie każdy z nas, jeśli go odpowiednio mocno zdiagnozujemy, dokładnie zdiagnozujemy, no to się okaże, że jakieś tam problemy ze zdrowiem ma, ale one mogą w żaden sposób nie wpłynąć na jego życie, albo w ogóle będą to rzeczy, które tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia, tak? Czyli po prostu jakiś poziom przeciwciał jest obniżony, jakiś parametr jest podwyższony, różne rzeczy mogą się dziać, natomiast one niekoniecznie świadczą jeszcze o chorobie. Jeśli nie mam żadnego problemu ze zdrowiem, no to też żadnego problemu nie rozwiążemy, tak? Bo to nie jest tak, że nam się zrobi lepiej, bo przestaniemy coś jeść. Poza tym, jeśli chodzi o te testy IgG, to jest bardzo prawdopodobne, właściwie niemal pewne, że te produkty, które znajdziemy na liście, na wydruku tych produktów, które rzekomo nam szkodzą, wcale nie będą produktami, które są dla nas szkodliwe, tylko są produktami, które są dla naszego organizmu obojętne, albo nawet zapamiętane jako te produkty, które należy tolerować. Co więcej, bardzo często się okazuje, że jak pacjent otrzymuje takie wyniki, to on widzi, że pojawiają się na tym wydruku te produkty, które on w ostatnim czasie jadł. Dla wielu produktów to się potwierdza, jeśli ktoś je więcej produktów mlecznych, to zasadniczo będzie miał podwyższony poziom przeciwciał przeciwko produktom mlecznym, przeciwko białkom mlecznym konkretnie. Jak ktoś je więcej zbóż i orzechów, to też takie przeciwciała będą podwyższone. Mniej to dotyczy mięsa i warzyw i owoców, natomiast też się zdarza, że ktoś ma właśnie podwyższone te przeciwciała, ponieważ po prostu kilka dni temu zjadł na przykład posiłek zawierający te produkty. To dr Damian Parol, dietetyk i psychodietetyk. Agnieszka Furtak-Bilnik rozmawiała, ale ja jeszcze mam do ciebie pytanie, jeszcze cię nie wypuszczę ze studia. Czy to dotyczy również tych wszystkich testów, które możemy nawet w drogeriach znaleźć? To są testy na, nie wiem, ja kojarzę taki jeden, na Helicobactera. To jest taka bakteria, nie będę kojarzę. No właśnie, czy to też przekreśla, czy to jednak można jakoś tak, takie domowe laboratorium sobie zaaplikować? No tutaj skupiamy się na tych testach IgG na nietolerancję pokarmową. To jednak coś innego. Nie będę teraz tego łączyła, żeby od razu dyskredytować wszystkie testy. Nie wiem, jak to jest z tymi testami, o których ty mówisz. Na razie chciałabym przestrzec przed nieuzasadnionym korzystaniem z tych testów IgG, bo to jest zupełnie inna chociażby półka cenowa, prawda? Taki test, o którym ty mówisz, kosztuje około może 20-30 zł, a ten, o którym ja mówię, kosztuje około 400, więc różnica jest. Możemy się umówić tak, że na przykład o tych testach takich aptecznych, czy to drogeryjnych porozmawiamy na przykład następnym razem. Dobrze? Dobrze, bardzo, bardzo chętnie, ale ja tak sobie pomyślałam w trakcie tego, o czym opowiadałaś, i twój gość oczywiście, no że sprawdza się stara prawda. Jak jesteśmy chorzy, to trzeba iść do lekarza, a nie leczyć się samemu, po prostu. To tak. A jeżeli państwo mają ochotę napisać, ja zgadzam się z tym, że to jest na pewno kontrowersyjny temat. Zapraszam do tego na zdrowie@polskieradio.pl. Możemy podyskutować. Bardzo dziękuję. Agnieszka Furtak-Bilnik, a cykl wraca za tydzień. Could we ever have known how